Trójka budzi. Zapikało, czyli zaczynamy rozjaśniać ten dzień, drugi dzień czerwca. Piątek. Jest takie sensowne powiedzenie. Nie możesz mieć lepszego jutra, jeżeli cały czas myślisz o wczoraj. Zatem tu i teraz to najważniejsze, by wstać prawą nogą z ochotą, uśmiechnąć się do świata, do siebie, dookoła. Trójka budzi, pobudza i zachęca. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski z Państwem i dla Państwa. Do szóstej. Czasem nie wiedzieć, ale chcę tylko z tobą pogadać. A tu ciągle nie miejsce, nie pora. Nie ma czasu, by usta otworzyć. Wiecznie wracasz do domu zmęczona i zasypiasz, gdy się tylko położysz. Gdybyś chciał choć raz porozmawiać o czymkolwiek, o tym, że pada. Tak stęskniłem się za chociaż chwilę ze mną pogadaj. jakiś grosz. Najpierw Maciek Balcar solo, choć przecież też od ponad 20 lat śpiewający w dżemie, a jeszcze przed momentem Sebastian Riedel z grupą Cree. Trójka budzi, dostajecie państwo również uśmiech losu na dzień dobry. 8 minut po czwartej to teraz legenda. Zmarł 2 lata temu, a gdyby żył, to dzisiaj świętowałby 82 urodziny. Charlie Watts, perkusja The Rolling Stones. A skoro był wielkim miłośnikiem koni, przecież przyjeżdżał na aukcję do Janowa Podlaskiego, no to co ze Stonesów sobie zagramy? No oczywiście, Wild Horses. Drag me away. inside it to show me the same. 'cause there ain't no one for to give you no pain. A desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Pół minuty po czwartej, czyli za pół minuty wschód słońca. Tutaj jeszcze w gratisie sobie można ponucić. Trójka budzi od rana, słychać jakość bez pośpiechu, nerwów, jakichś takich gwałtownych ruchów. Po co? Precyzyjnie, skutecznie, przyjemnie. Za tydzień, proszę Państwa, zacznie się 60. Festiwal w Opolu. Trójka oczywiście będzie na miejscu. Programy na żywo już od przyszłego piątku. W czwartek Boże Ciało, to też warto przypomnieć, czyli dla wielu z nas weekend będzie dłuższy. To może tak spędzić 3 dni razem, piątek, sobotę, niedzielę. Jeżeli chcecie Państwo wybrać się do Opola, no to warto dzisiaj po 19:00 tym bardziej uważnie słuchać listy przebojów trójki. 3-dniowy, ekskluzywny karnet na pewno będzie do zdobycia. No to teraz tak w temacie. Kilkanaście lat temu tym utworem Kasia Cerekwicka, no można śmiało powiedzieć, rzuciła Opole na kolana. gdybyś tylko chciał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Liczy się tylko ty. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. I to jest dobre słowo na dzień dobry. Liczysz się tylko ty. 26 minut po czwartej, trójka budzi. To już czuć od rana, że trochę chłodniej dzisiaj będzie. Nad morzem maksymalnie 14 stopni, w centrum mają 17, najcieplej w Rzeszowie 21. Tutaj i w Lublinie chwilami może trochę pokropić. Poza tym, mimo że chmur więcej padać nie powinno, tak samo w sobotę, nie, wróć. Ma być jeszcze lepiej, bo nigdzie nie będzie padać, no i wszędzie niemal pełna tarcza słońca. A my z tarczą w dalszym ciągu wygrywamy Państwu doskonałą muzykę na dzień dobry. W drodze do szóstej. No to kolejny kapitalny utwór. Brian Ferry, Don't Stop the Dance. We'll be right back.

An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, I started in Mary while they break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Californication, Red Hot Chili Peppers w Trójce, tytuł singla z całej płyty i też przy okazji tytuł znakomitego serialu z Davidem Duchownym. To takie całkowite przeciwieństwo z Archiwum X. A skoro piątek, to przy okazji filmów i kina, przypominam, że to właśnie dzisiaj po 13 Ryszard Jaźwiński w programie Trójkowo Filmowo. Tymczasem będzie można sobie przypomnieć zmokniętą stenkę na moście w objęciach Żmijewskiego. Trójka budzi, 17 do 5. Kiedyś się znajdę, Reniusis.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test nor a trick. Słuchać z samego rana jesteśmy na tak minuta i małe co nieco i będzie punktualnie piąta. Ciekawy mem wpadł mi przed chwilą w oko. Pacjent i lekarz. Pacjent mówi: doktorze, boli mnie kręgosłup, jak wstaję rano. Na to lekarz: to proszę wstawać po południu. Ale to, proszę państwa, nie z Trójką. Muzyczne środki przeciwbólowe, cały czas naturalne, pobudzające. Są dowody, że to działa. W skrzynce takie oto info z pozdrowieniami między kuchnią a pokojem, z filiżanką kawy i życzeniami słońca na weekend. Super. Dzięki za aktywność. Buziak.